2024. Poznaj specjalną ofertę na wybrane modele Daci dla grup zawodowych. Szczegóły w salonach i na dacia.pl. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, niedziela 24 listopada, jest 10. Michał Przerwa, zapraszam na serwis Trójki. Będzie spotkanie rolników protestujących na wschodniej granicy z ministrem rolnictwa. Pożar budynków w Jeziolanach w Warmińsko-Mazurskim, w środku mogą być ludzie. W Rumunii wystartował wyborczy maraton, dziś wybory prezydenckie, za tydzień parlamentarne. Samo południe ma dojść do spotkania rolników protestujących na granicy z szefem resortu rolnictwa Czesławem Siekierskim. Blokady trwają już dobę. Jeśli rozmowy przyniosą efekty i minister zaoferuje nam jakąś pomoc, protest zostanie zawieszony, mówi lider podkarpackiej oszukanej wsi, która jest organizatorem protestu, Roman Kondrów. Przepuszczamy jeden pojazd po prostu ze strony polskiej na Ukrainę. Ukraiński strona jest zablokowana, osobówki jadą objazdem. Wszystkie pojazdy, takie po prostu jak autobusy czy busy, przyjeżdżają. Normalnie płynny ruch jest. Protestujący domagają się przede wszystkim umorzenia czwartej raty podatku rolnego oraz sprzeciwiają się podpisaniu umowy handlowej między Unią Europejską a krajami Ameryki Południowej. W Jezioronach przy ulicy Kajki pali się budynek mieszkalny. Budynek jest murowany, ale stropy, klatka schodowa i więźba dachowa są drewniane, mówi oficer prasowy Olsztyńskiej Straży Kamil Kulas. Z budynku ewakuowała się jedna osoba. Mamy informację, że prawdopodobnie w budynku pozostała jeszcze jedna osoba, ale nie możemy wykluczyć, że tych osób było więcej. Ze wstępnych ustaleń wiemy, że na stały budynek zamieszkiwały właśnie dwie osoby. Obecnie pożar mamy przygaszony. Jednocześnie oddymiamy obiekt i prowadzimy czynności, żeby móc jak najszybciej wprowadzić strażaków do środka w celu przeszukania pogorzeliska. W działaniach uczestniczy 12 zastępów Straży Pożarnej. Zdaniem części ekspertów użycie przez Kreml nowego eksperymentalnego pocisku przeciw Ukrainie stanowi przede wszystkim demonstrację polityczną bez większego znaczenia dla sytuacji wojskowej. Jak mówi Zbigniew Przybyłka z klubu Jagiellońskiego, rozgrywającym w tej chwili krajem w kwestii ewentualnej eskalacji konfliktu jest Chińska Republika Ludowa. Rosja, im dłużej ta wojna trwa, tym bardziej jest klientem Chińskiej Republiki Ludowej. I to Chiny będą decydować, kiedy one chcą wywołać trzecią wojnę światową, a nie Rosję. Tutaj spokojnie ten guzik, myślę, nie zostanie użyty. Z kolei politolog z Uniwersytetu Śląskiego Tomasz Słubik twierdzi, że w najbliższy czas nie będzie łatwy dla Polski, Europy i świata. Obserwujmy, co się dzieje w Chinach, bo rzeczywiście tam się dzieją ważne rzeczy, ale też obserwujmy, co się dzieje, nie wiem, w Brukseli, Berlinie i Waszyngtonie, bo wchodzimy w naprawdę bardzo, bardzo niebezpieczny czas. We wtorek w Brukseli odbędzie się spotkanie NATO-Ukraina w sprawie wystrzelania przez Rosję eksperymentalnego hipersonicznego pocisku średniego zasięgu. W Rumunii rozpoczyna się maraton wyborczy. Niemal 20 milionów obywateli tego kraju będzie wybierać w pierwszej turze prezydenta. Przez kolejne 3 niedziele Rumuni będą chodzić do urn. Po dzisiejszej pierwszej turze wyborów prezydenckich za tydzień wybiorą parlament, a w kolejną niedzielę odbędzie się druga tura, w której wskazana zostanie głowa państwa. Ostatecznie w wyścigu do pałacu Kotroceni, gdzie urzęduje prezydent, startuje aż 13 kandydatów, wśród nich jedna kobieta, Elena Lasconi, która może okazać się czarnym koniem pierwszej tury. We wszystkich sondażach na pierwszym miejscu jest obecny premier, socjaldemokrata Marcel Ciolacu. O drugie miejsce walczy centroprawicowa Lasconi, przewodniczący Senatu liberał Nicolae Ciuca i szef nacjonalistycznej i prorosyjskiej partii AUR, George Simion. Najważniejszym uprawnieniem rumuńskiego prezydenta jest nadzór nad polityką zagraniczną. Wszyscy najważniejsi kandydaci wspierają Ukrainę w walce z rosyjskim najeźdźcą. Tylko Simion żąda natychmiastowego zaprzestania pomocy Ukrainie i zawieszenia broni. Piotr Piętka, Polskie Radio. Ruch turystyczny znikomy, ale pogoda dopisuje. W Bieszczadach panuje zimowa aura, a na Połoninach leży kilkanaście centymetrów śniegu, mówi Mikołaj Grzech, dyżurny ratownik bieszczadzkiej grupy GOPR-u. W górach dość pogodnie, na minusie wprawdzie, w Ustrzykach minus 4, na Połoninie minus 8, ale widać daleko, zachmurzenie jest tak 6 na 8. Śniegu trochę, miejscami nawianego do kolana, ale w większości około 15 cm pokrywy śnieżnej. Według prognoz w ciągu dnia w Bieszczadach zobaczymy dziś maksymalnie 2 stopnie na plusie. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Teraz o pogodzie nie tylko w Bieszczadach. Pochmurno, ale z przejaśnieniami, miejscami opady śniegu przechodzące od zachodu w deszcz ze śniegiem i śnieg. Lokalnie opady marznące powodujące gołoleć i wszędzie porywisty wiatr osiągający w Sudetach do 130 km na godzinę. W Augustowie 1 stopień, w Warszawie i Rzeszowie 3, w Krakowie 4, w Gdańsku 5, w Szczecinie i Poznaniu 8, a we Wrocławiu 12.

a czasem tragiczne. W tej audycji uczymy się, że drobne gesty życzliwości mogą naprawdę zmienić życie innych ludzi. Napisała do nas pani Aneta, która opiekuje się ciężko chorą mamą i niepełnosprawną siostrą, a której opłaciliście zaległe rachunki za prąd i od 2 tygodni obsypujecie paczkami żywnościowymi. Pani Aneta napisała tak: dziękuję ze szczerego serca za pomoc. Nawet nie wiem, jak to wyrazić słowami. Dzięki wam niewidzialni powoli staję na nogi. Jesteście po prostu aniołami. Jesteśmy niewidzialnymi, pani Aneto, którzy krok po kroku, uczynek za uczynkiem i bez wielkich słów niosą pomoc, tak jak pan Piotr. Dlaczego akurat ta rodzina? Dlaczego akurat pani Aneta? Krótko. Ujęło mnie to bezwarunkowe poświęcenie się rodzinie, determinacja i jej niezachwiana wiara w to, że wszystko jeszcze można odwrócić. A do tego jeszcze ta pamięć, mimo nieciekawej sytuacji, o braciach mniejszych, o swoich zwierzętach. Szacunek, pozdrawiam, trzymam kciuki. Liczą się drobne gesty życzliwości. I panu należy się szacunek, panie Piotrze. Tak to już u nas jest, że wszyscy coś sobie dajemy. Rodzina pani Anety nie zaśnie głodna. Pan za to dostał przekonanie o tym, że obok nas są troskliwe rodziny. Pomagacie z wielu powodów. Często mówicie o podobnych doświadczeniach, ale zawsze łączy was empatia. Poznajcie już drugiego w tej audycji, pana Piotra. Witam serdecznie. To ja, niewidzialny, chcę zachęcić innych niewidzialnych do pomocy potrzebującym. Dlaczego zdecydowałem się pomóc pani Anecie w zapłacie rachunków za prąd? Kiedyś też miałem potrzeby tego typu, aby uregulować zaległe rachunki. W chwili obecnej nie mam takich problemów, jednak wiem, jak to jest i zachęcam wszystkich do pomocy innym potrzebującym, jeżeli tylko macie taką potrzebę. Mnie udało się zapłacić połowę rachunków pani Anety. Myślę, że znajdzie się kolejny niewidzialny, który pokryje drugą połowę, bądź wielu niewidzialnych, którzy pomogą pani Anecie również znaleźć pracę pełnoetatową w okolicach jej miejsca zamieszkania. Pani Aneto, pozdrawiam, głowa do góry, niewidzialny. Będziecie działać dyskretnie, a wasze nazwiska pozostaną dla świata tajemnicą. Panie Piotrze, nasz drogi niewidzialny, jak dobrze, że wyszedł pan ze swoich problemów. Jak dobrze, że pańskie niełatwe doświadczenia zaprowadziły pana do pani Anety. Odpowiadam panu tak, wielu niewidzialnych zareagowało na jej potrzeby, między innymi pani Marzena i jej bliscy. O problemach pani Anety opowiedziała nam koleżanka, która jadąc do domu usłyszała historię jej życia w radiowej trójce w audycji Niewidzialni. Byliśmy bardzo poruszeni, a zarazem zasmuceni na myśl o tym, z jakimi problemami boryka się pani Aneta. Po wysłuchaniu tej opowieści postanowiliśmy przekazać drobny finansowy gest dla pani Anety. Z nadzieją, że chociaż przez chwilę zaświeci słońce w jej życiu i że pomyśli sobie, że nie jest sama, że są wokół niej ludzie, niekoniecznie znajomi, ale ludzie, którzy dostrzegają ją gdzieś w tłumie i są chętni do tego, aby jej pomóc. Dziś pomogliśmy my, a jutro może będzie musiał pomóc nam ktoś. Dobro wraca. To, co posiejesz, zbierzesz, także taka idea nam przyświecała i nie ma wątpliwości, że warto pomagać. Będziecie spieszyć z pomocą każdemu, kto waszej pomocy potrzebuje. Drodzy niewidzialni, nie jesteście sami. Są wokół was ludzie, powtarzam to za panią Marzeną, niekoniecznie znajomi, dla których jesteście ważni. W tej audycji siejemy i zbieramy. Nic więcej. Yeah. niewidzialni@polskieradio.pl to adres mailowy, na który możecie wysyłać prośby o pomoc. trójka.polskieradio.pl/niewidzialni to nasze miejsce w internecie, gdzie znajdziecie wszystkie prośby o wsparcie. Dowiecie się też, komu, jak skutecznie pomagać. Odezwała się do nas nasza niewidzialna pani Lena, która chciałaby wesprzeć potrzebujących rodziców dziecka w wieku około 5 lat. Może są wśród was tacy rodzice albo znacie 5-latków, którzy skorzystaliby z propozycji pani Leny. Posłuchajcie. Dzień dobry Państwu. Może słuchają nas jacyś potrzebujący rodzice około 5-letniego dziecka. Zbliża się okres świąteczny i mogłabym stworzyć taką paczkę świąteczną, w której znalazłaby się odzież zimowa chłopięca na wzrost około 110, no maksymalnie 116 cm, gry edukacyjne, puzzle, książki. Jeśli ktoś byłby zainteresowany takim darem, taką paczką, to proszę o informację, mogłabym wysłać na całą Polskę. Dodatkowo druga sprawa, jeśli słuchają mi jakieś potrzebujące mamy z powiatu krośnieńskiego, tutaj mowa o terenach Podkarpacia, mamy młode staże w potrzebie, mam sporo ciuchów dziecięcych na wiek tak od 0 do 3 roku życia, akcesoriów, zabawek. W okresie okołoświątecznym mogłabym podjechać samochodem pod wskazany adres na tym terenie, jeśli ktoś byłby zainteresowany. Dziękuję serdecznie, wszystkiego dobrego. Pamiętajcie, możecie robić wszystko, co pożyteczne. Pani Lena chciałaby stworzyć paczkę świąteczną dla potrzebującej rodziny. Oferuje także wysyłkę. Może też zawieźć zabawki, ubrania i akcesoria dziecięce osobom, które mieszkają w powiecie krośnieńskim. Pani Leno, w dzisiejszej audycji te słowa już padły. Niech dobro zawsze do pani wraca. Pani Lena nie oczekuje zapłaty, a o tym, co robi, opowiada skromnie. Tacy właśnie są... Niewidzialni, niewidzialni, ho, niewidzialni, niewidzialni, ho, niewidzialni, niewidzialni, ho, niewidzialni, niewidzialni, ho, niewidzialni. A teraz wiadomość, której naprawdę się nie spodziewałem. Nadeszła od Magdy. Okazuje się, że na Białorusi wśród wolnych ludzi nieakceptujących dyktatury Łukaszenki także są niewidzialni. Ludzie, którzy niosą bezinteresowną pomoc, tyle że organizują się pod hasłem Białorusin Białorusinowi. Walerina, która dała im początek, znalazła się w poważnych tarapatach i potrzebuje pilnej pomocy polskich niewidzialnych. Posłuchajcie. Drodzy niewidzialni, zwracam się do was z prośbą o pomoc dla mojej serdecznej koleżanki. Waleryna pochodzi z Białorusi. W swoim kraju była uznaną poetką, autorką filmów i programów telewizyjnych. Można nawet powiedzieć, że była autorką białoruskich niewidzialnych. Co prawda pod innym tytułem, ale z tym samym założeniem. Robienia dobra. Po sfałszowanych wyborach prezydenckich w 2020 roku, kiedy Białorusini zaczęli masowo protestować na ulicach miast, a reżim bronić się i zamykać ich w więzieniach, Waleryna pomagała represjonowanym. W swoim programie opowiadała historię więźniów politycznych i apelowała o pomoc dla nich. Dzięki niej wsparcie otrzymało ponad 120 rodzin. Jak łatwo się domyślić, aktywność Waleryny nie spodobała się władzom. Na szczęście ktoś zdążył ją ostrzec, że służby po nią przyszły i zamiast wrócić do domu uciekła do Polski, bez niczego, tak jak stała. Jej mieszkanie zaplombowano, a 2-letnia córeczka została z dziadkami. Jeden z najtrudniejszych momentów w życiu Waleryny to ten, kiedy dowiedziała się, że jej córki nie chcą wypuścić z Białorusi. Cytuję, dopóki mama po nią nie wróci. Na szczęście dzięki pomocy dobrych ludzi udało się wywieźć dziewczynkę do Polski. Rodzina znów była razem i choć przymusowa emigracja nigdy nie jest łatwa, to jakoś sobie radzili. Do czasu aż tata Waleryny zachorował na raka żołądka. Od tamtej pory Waleryna jest samodzielną mamą, nie tylko dla swojej córeczki, ale i jedyną opiekunką dla starszych schorowanych rodziców. Koszty leczenia i utrzymania całej 4-osobowej rodziny zaczęły Walerynę przerastać. Żeby wykupić leki lub opłacić wynajem mieszkania, musiała pożyczać pieniądze od znajomych. Długi zaczęły się mnożyć, a koszty nie malały. Waleryna po raz kolejny wykazała się odwagą, tym razem prosząc o pomoc. Chciałabym pokazać Walerynie, że dobro wraca i polscy niewidzialni pomogą białoruskim. Walerynie i jej rodzinie przydałoby się oczywiście wsparcie finansowe, ale najbardziej chciałabym móc zarabiać tyle, by starczyło na życie. Dlatego chętnie przyjmie zlecenia na produkcję wideo i inne prace w tej dziedzinie. Baleryna bardzo boleje, że nie może zapewnić swojej córeczce potrzebnej rehabilitacji. Więc jeśli słuchają nas jacyś fizjoterapeuci gotowi popracować z dziewczynką, to prosimy, odezwijcie się. Córeczka Waleryny kocha też muzykę i w lepszych czasach chodziła na zajęcia muzyczne. Może ktoś z Państwa chciałby bezpłatnie pouczyć ją śpiewu lub grania na instrumencie? Rodzina mieszka w Warszawie i mówi po polsku. Z góry dziękuję w imieniu Waleryny i jej bliskich. Wzywamy Was, niewidzialni. To poruszająca chwila, kiedy zdajemy sobie sprawę, że za naszą granicą, w kraju, którego niedemokratyczne władze są nam jawnie wrogie, żyją ludzie, którzy wyznają te same wartości co my. Nie szukają podziałów i niosą pomoc każdemu, kto pomocy potrzebuje. Dziś naszej pomocy potrzebuje pani Walerina, białoruska poetka, która jest z nami na linii. Dzień dobry, pani Walerino. Dzień dobry. Pani wbrew własnej woli musiała uciec z Białorusi. Dlaczego? Dlatego, że wspierała rodzinę po Litwinzium i po prostu otwarta mówiła swoją pozycję przeciw tej systemy. Jest pani uznaną poetką, ale przygotowywała pani także w telewizji Bielsat program bardzo zbliżony do naszego. Proszę opowiedzieć, co robiliście i komu pomagaliście. To program ma takie nazwę Białorusin, Białorusinowie, ale naprawdę on o wsparciu różnych ludzi, i Polaków, i Ukraińców, i Białorusinów między sobą. Ja opowiadała historii osób w potrzebie, represowanych, czy rodzin politwięźniów, i do swoich obejrzowców, ludzi, którzy oglądali ten program, i opowiadała o ich problemach i tragediach. I później ludzie po prostu pisali do mnie, że oni chcą pomóc tym ludziom, które znajdują się w potrzebie. Czy finansowo, czy na przykład rehabilitacją, czy psychoterapią, czy zrobić taką pomocą z dziećmi, i po prostu wszystkie marzenia i potrzeby o 90% moich bohaterów byli zrealizowane. Wiem, że wśród osób, które zaznały waszego wsparcia, jest człowiek, którego odwróciła pani od samobójstwa, to prawda? Tak, nie tak dawno, może 2 miesiące temu, robiła program o takim bohateru, politwięziu, który nie tak dawno wyszedł z więzienia, i on po prostu spoznał gwałt seksualny, nie tylko fizyczny, i jego po prostu tam i bili, i gwałtowali. I dlatego on po prostu chciał, żeby skończyło jego życie. Ale w tym samym dniu, jak o tym on opowiedział mi, znalazła jemu psychoterapeuta, który bezpłatnie zaczął zajęcia, i później jeszcze pomogła jemu zrobić taką rehabilitację, bo potrzebował operacji na kolana od tego, że jego били в тим в'язненню. І зараз він просто щасливий, радосний, вже не мислює о тим, щоб пусти з того життя, і проходить рехабілітацію. І просто щоденними пише «Дякую». То правда. Помогла пані близько 120 репресіонованим родинам. Як сама пані вспомняла, також Полакам і Українцям, мешканцям в Білорусі. Szukała pani dla nich pracy, organizowała leczenie, jedzenie, pomagała w opłacaniu rachunków za mieszkanie. Dziś przewrotnie to pani potrzebuje pomocy. Potrzebuje pani, byśmy to my zatroszczyli się o panią i pani rodzinę. Proszę powiedzieć, czego potrzebujecie? Mam taką skomplikowaną sytuację, bo ja w rodzinie jedna osoba, która może pracować, bo mój tato ma onkologię, a mama już w takim stałym wieku i też chora, i mam 5-letnią córkę. Dlatego najpierw oczywiście, jak ktoś by chciał pomóc finansowo z tym wynajmem mieszkań, byłoby idealnie, ale też jak na przykład jakaś medyczna pomoc dla dziecka czy dla mnie, bo ja też potrzebuję, to byłoby super. Ale tak jak na przyszłość, na przykład, tak jak ja jestem najpierw pisarzem, to też byłoby wdzięczna, jak ktoś jakieś może tam przetłumaczenie tekstów zrobił, czy jakąś pracę w sprawie nagrywania rozmów ja mogłaby robić też, bo pracowała w telewizji już od 12 lat. A naprawdę każde wspieranie, będę wdzięczna za każde wspieranie i pomoc. Dziś wybrzmiało to już kilkakrotnie. Dobro wraca. Mam nadzieję, że wróci teraz do pani Walerino. Jeśli wierzycie w sprawiedliwość, jeśli chcecie przywracać sprawiedliwość, piszcie na adres niewidzialni@polskieradio.pl. Myślę, że to czas, by polscy niewidzialni wsparli niewidzialną z Białorusi. Dziękuję pani Walerino. Dziękuję bardzo. A my pozostajemy przy trudnych sprawach wschodnich. Do usłyszenia za moment. Stanął w ogniu nasz wielki dom. Dym w korytarzach kręci sznury. Jest głęboka naprawdę czarna noc. Z piwnic płonące uciekają szczury. Krzyczę przez okno, czoło w szybem gniazda. Chaosem powietrza robię szarze wyłom. Ten co mnie widzi ma mnie za wariata. I woła co jeszcze śpi, że ci się śniło. Więc chwytam kraty rozgrzane do białości. Twarz swoją w ogniu widzę, twarz przekleństwa. A obok sąsiad patrzy z ciekawością, jak płonie na nim kaftan bezpieczeństwa. Lecz większość mi nadal przez sen się uśmiecha. A kto się zbudzi, nie wierzy w przebudzenie. Krzyk w wytłumionych salach nie zna echa. Na rustach łóżek milczy przerażenie. Ci przywiązani dymem materacy przepowiadają życia swego słowa. A nam pod nogami żarzą się posadzki. Deszcz iskier czerwonych osiada na głowach. Dym coraz gęstszy, obcy ktoś się wdziera. A my wciśnięci w najdalszej sali gąb. Tędy wrzeszczy, niech was jasna cholera. A my nie chcemy uciekać stąd. Krzyczymy w szale wściekłości i pokory. Stanął w ogniu nasz wielki dom. Dom dla psychicznie i nerwowo chorych. A my nie chcemy uciekać stąd. Krzyczymy w szale wściekłości i pokory. Stanął w ogniu nasz wielki dom. Dom dla psychicznie i nerwowo chorych. A my uciekać stąd. Krzyczymy w szale wściekłości i pokory. Stanął w ogniu nasz wielki dom. Dom dla psychicznie i nerwowo chorych. Stanął w ogniu nasz wielki dom. Dom dla psychicznie i nerwowo chorych. Stanął w ogniu nasz wielki dom. Dom dla psychicznie i nerwowo chorych. Znajdujemy się w trudnej sytuacji historycznej. Za wschodnią granicą, w wyniku napaści rosyjskiej na Ukrainę, toczy się okrutna wojna. premier polskiego rządu podczas niedawnego spotkania z nauczycielami wypowiedział słowa znaczące: zbliża się nieznane. I tak sobie pomyślałem, że w tej pełnej niepokoju sytuacji, a jednocześnie w duchu naszej audycji, trudno mi wyobrazić sobie piękniejszego rozmówcę. Nasza gościni ma ojca Rosjanina, mamę Białorusinkę, urodziła się w Ukrainie, a od 30 lat mieszka w Polsce. Jest nauczycielką z zawodu i z powołania. Poznaliśmy ją lepiej w 2016 roku, kiedy otoczyła opieką czeczeńskie dzieci i ich matki, które przez długie miesiące koczowały na dworcu w Brześciu. Na tym dworcu założyła szkołę demokratyczną. Poprzez naukę, śpiew, taniec, śmiech próbowała zwrócić swoim podopiecznym dzieciństwo. Teraz w Warszawie opiekuje się tymi, którym udało się przekroczyć granicę. Dba o opuszczonych starszych ludzi z domu samotnej starości w radości. Odwiedza hospicja, a z bezdomnymi buduje domki dla ptaków. Marina Julia pośród licznych nagród i zaszczytów wymienię dwie. Dama Orderu Uśmiechu i laureatka Nagrody imienia Ireny Sendlerowej za naprawianie świata. Odczuwam głęboką radość i wzruszenie, że jesteśmy tu dziś razem. Dzień dobry, pani Marino. Dzień dobry, witam serdecznie i bardzo, przebardzo dziękuję za wspaniałą wizytówkę. Wiem, że pani jest w biegu. Zaraz po naszej audycji jedzie pani zaopiekować się mamą. Jak rozmawialiśmy wcześniej, przygotowała pani dla niej świeże soki. A ja zastanawiam się, czy ta opieka nad najbliższymi jest czymś innym niż opieka nad obcymi z początku pani ludźmi. Opieka zawsze jest opieką. Troska, miłość, radość. Moja mama ma 87 lat. Ma zupełnie wyłączoną pamięć krótkotrwałą. Czyli ona nie pamięta tego, co było 5 minut temu, ale pamięta wszystkie piosenki z okresu wojny II światowej i dalej. Więc ja wykorzystuję to, co jest. My jesteśmy z mamą bardzo radosne. My śpiewamy codziennie po mniej więcej 40 minut. Moja mama pamięta te piosenki i my z nią nucimy landyszy, landyszy, światlava maja, привет. Jesteśmy najbardziej wesołą parą pacjent odwiedzająca w szpitalu. I to jest cudowne, kiedy nie przyjść tylko po to, żeby nakarmić, nawet czy napoić tym świeżo wyciśniętym, bardzo pożytecznym sokiem z selera i jabłka, tylko kiedy korzystasz z tego, co masz. Nie pamięta teraz, ale pamięta tam i my codziennie mamy ten śpiew, a potem wybieramy, czy będzie wieczór poetycki i wtedy jest Jesienin, Majakowski, Blok, czy będzie oglądanie starych zdjęć, czy wczoraj oglądaliśmy Dürera i to była wizyta w muzeum. My żyjemy pełnią życia. Ja mamie wmówiłam, że ona chodzi i moja mama wierzy, że ona chodzi, chociaż jest leżąca. Myślę, że ona nawet lata, bo chodzenie to nie są nogi, to jest serce, umysł, rozum. Wrócimy jeszcze do tego, ale tak sobie myślę, że jedni ludzie potrzebują żyć na dystans, inni natomiast właśnie szukają tej bliskości. Kiedy panią słucham, emanuje z pani taka potrzeba bliskości w stosunku do innych ludzi. Z czego to wynika? Z podziwu dla innych ludzi, z miłości do innych ludzi. A poza tym jestem otoczona tak cudownymi ludźmi, że to są naturalne odruchy i odczucia. Kiedy jeszcze nie znałam Czeczenów, mój przyjaciel, mąż profesor Moniki Płatek, powiedział mi, pan Krzysztof Pawłowski, że jest takie miejsce, gdzie jest dużo rosyjskojęzycznych dzieci. I ja przyszłam, to był ośrodek dla uchodźców na ulicy Ciołka i wszystkie te dzieci objęły mnie, powiesiły się na mnie, okazały się, że to są dzieci czeczeńskie. Kiedy po raz pierwszy odwiedziłam bezdomnych, osoby bez domu, ja nie mówię w kryzysie bezdomności, bo to nie jest kryzys, ja mówię osoby bez domu. Ja jestem osobą bez samochodu, oni są bez domów. To też spotkało mnie tyle ciepła. Wysłuchałam tyle historii, a oni słuchali mnie. Kiedy przytulam starość, taką polską staruszkę, której nikt nie odwiedza i ona mi opowiada o swojej młodości i razem coś pośpiewamy, szła dzieweczka do lasa, chwileczka, to są tak piękne momenty, że ta miłość, ona jest zupełnie naturalna. Ta bliskość poprzez przytulanie. Wczoraj przytulałam dzieci ze szkoły podstawowej na Warszawskiej Woli, ponieważ w pewnym momencie zauważyłam, że dzieci z Ukrainy siedzą osobno, dzieci z Polski osobno. Pięknie mnie słuchali o mądrym pomaganiu, a potem ja spytałam dziewczynki Polki, a czy ja mogę ciebie przytulić? Ona powiedziała, jasne. I przytuliłyśmy się, a potem dołączyła dziewczynka z Białorusi. I właśnie takie przytulanie, ono jest dla mnie zupełnie naturalne. W ogóle ja bym wymyśliła dzień przytulania, jeżeli takiego jeszcze nie ma. Dzień uśmiechu, dzień radości. Są już takie dni. Ja, pani Wspaniale. Marino, bo ja pytałem o bliskość, a pani użyła jeszcze mocniejszego określenia, miłość. Tak. Jakie wydarzenia w pani życiu ukonstruowały właśnie taką pani miłość do innych ludzi, do obcych ludzi? Wszystko się na początku brało z książek, ponieważ ja urodziłam się w książkowym domu i te 8000 książek, które tata pieczołowicie zbierał, on polował na książki, bo w Związku Radzieckim to sami marksiści, leniniści. Więc żeby zdobyć skarb, to tata całą sobotę, niedzielę gdzieś tam przychodził, potem zawinięta w gazetę książka, no i oczywiście radość rodzinna. Ja pamiętam moją ulubioną bajkę, ona nie była zbyt niepopularna. Ona była o chłopczyku malutkim, który mieszkał w słuchawce telefonicznej. Wy mówicie, Polacy, halo, my mówimy alo. Więc chłopczyk nazywał się Aloszka. Po waszemu to by był Haloszka. I ja tak go pokochałam i jego cudowną krainę Awdotię, gdzie wilk przyjaźnił się z zającym i wszyscy się w ogóle przyjaźnili, że kiedy moja mama długo rozmawiała przez telefon, ja mówiłam, przestań, Aloszka się tam męczy, bo to nie dajesz. I być może z tego, z tych książek, potem miałam ogromne szczęście, że pojechałam jako tam przodowniczka wszystkiego do ośrodka pionierskiego, który się nazywał Artek. Niedźwiedź Góra, Czarne Morze i dzieci z całego Związku Radzieckiego, a nawet z Ameryki. I wtedy uczyliśmy się przyjaźnić, uczyliśmy się porozumiewać bez języka angielskiego, bo ja go nie znałam i nie znam do tej pory. I wtedy zrozumiałam siłę przyjaźni. Oczywiście, że myśmy się umówili po 10 latach spotkać się na Placu Czerwonym. Nie pojechałam i chyba nikt nie pojechał, ale przez wiele lat korespondowałam. Przez wiele lat pisaliśmy listy i ta przyjaźń, ja do tej pory pamiętam ich imiona, nazwiska. Kolia Tiulkin z Udmurtii, 10 lat zakochał się we mnie, kiedy ja recytowałam patriotyczny wiersz o Fidelu Castro. Wiersz też pamiętam. I stąd jakby ta taka przyjaźń, która potem przeradza się wręcz w miłość do ludzi dobrych, bo każdy człowiek jest dobry, tylko nie zawsze to wydobywa z siebie. Pięknie powiedziane. Wspomina pani dzieciństwo, a ja przyglądam się pani złożonemu życiorysowi. Tata z Rosji, mama z Białorusi, mąż z Polski, urodziła się pani w Ukrainie, ale w Polsce mieszka pani pół życia. Jakie są pani odczucia i co pani tak sobie po ludzku myśli o wojnie w Ukrainie? Dowiedziałam się o wojnie, kiedy rano, tuż po wybuchu wojny, rano, gdzieś być może o godzinie 7, zadzwoniła do mnie dziennikarka z Radia Kraków i spytała, co ja myślę o wojnie. A ja nie mam internetu, nie mam Facebooka, ja spytałam, o jakiej wojnie. Ja nie mogłam uwierzyć, że to nastąpiło. Myślałam, że wszystko się skończy na pogróżkach, na takich wiecznych tych ćwiczeniach pod granicą. I kiedy do mnie dotarło, że to jest prawda, że kraj, w którym przeżyłam połowę życia, został napadnięty i że to bardzo przypomina początek też Wielkiej Wojny Ojczyźnianej, kiedy moje miasto też Brześć zostało zaatakowane przez faszystów. Bardzo długo nie mogłam uwierzyć, bardzo długo nie mogłam, znaczy do tej pory nie mogę tego przyjąć, bo dla mnie to jest nieludzkie, straszne i to nigdy nie powinno się zdarzyć. Nigdy nie powinno. Ale zdarzyło się. I trzeba żyć na takim świecie, jaki jest, bo świata nie zmienimy, ale możemy zmienić ten kawałeczek podwórka, swojego mieszkania, swojego miasta, swojej dzielnicy. I to staram się robić, staram się przygarnąć wszystkich, kogo wojna dotknęła. Ja jestem koordynatorką międzykulturową w Społecznej Akademii Nauki. Studenci, opiekuję się studentami z Ukrainy, Białorusi, Kazachstanu. I tamtej nocy moi studenci zasnęli jako studenci, a obudzili się jako uchodźcy rano. Ponieważ Odessa, mojej ukochanej Margo, została zbombardowana, ponieważ bardzo dużo, ponieważ i pamiętam, że przytuliliśmy się wszyscy razem, Potem zadzwoniłam do Jagi Chupało i poprosiłam, żeby Dianie, mojej rodaczce z Czerkas, ufarbować włosy. Część na granatowo, część na żółto. Ona ma takie długie, piękne włosy. I poszliśmy na nowy świat, do nowego świata muzyki. Staliśmy na balkonie, Diana w tych włosach i śpiewaliśmy ukraińskie piosenki. Studenci z Kazachstanu, z Gruzji, z Ukrainy i moje Czeczenki i dzieci. Oni nie znali ukraińskich piosenek, ale kawałeczek tyż mnie pidmanu, ona szybko się nauczyli, ja im napisałam na kartkach. Śpiewaliśmy dla Ukraińców, którzy zaczęli już przybywać do Polski, bo to były pierwsze dni wojny i oni stawali pod tym balkonem, pod nowym światem muzyki i słuchali, jak my śpiewamy i słyszeli swój język. I to było piękne. Powiedziała pani takie ważne słowa, że musimy żyć na takim świecie, jakim on jest. To jest dla mnie taka manifestacja postawy sprawczej. Czy ja mogę przeczytać fragment pani i Moniki Głuski-Durenkamp książki Dzieci z dworca Brześć? Oczywiście. Dzieci z dworca Brześć jest około 30. Ich mamom skończyły się pieniądze na wynajem mieszkania, więc przeniosły się na dworzec. Nie są wpuszczani do Polski i nie mogą wrócić do Czeczeni. Są niczyje, zdane wyłącznie na łaskę dobrych ludzi. Na szczęście tych nie brakuje. Otwieramy szkołę demokratyczną na dworcu. Oznajmiłam mamom. Jak to? Nie mamy tablic, ławek, niczego, tylko hałas. Szkoła jest żywa. Są uczniowie, czyli wasze dzieci i nauczycielka, czyli ja. Szybko wysunęłam swoją kandydaturę na dyrektorkę szkoły demokratycznej. Z braku innych kandydatur zostałam wybrana jednogłośnie. I ruszyliśmy. Czy widziała pani film Beniniego Życie jest piękne? To jest mój ulubiony film. Oglądałam go tylko jeden raz, bo drugi raz bym nie mogła, ponieważ to jest cała kwintesencja radości życia. I wtedy sobie uświadomiłam, że ja tak jak w tym filmie całe życie gram o czołg. Ja całe życie chcę wygrać czołg. Oczywiście nie figuralnie czołg, tylko uwielbiam właśnie żyć tak. Żyć jak w bajce. Zawsze mówię wszystkim, to jest moje credo. Nie miejsce kształtuje człowieka. Kiedy przez 8 lat pracowałam z osadzonymi w 14 jednostkach penitencjarnych Okręgu Warszawskiego, to mówiłam, chłopaki, to nie jest brudnopis, to jest wasze życie. Jesteście w więzieniu? A jak mówił profesor Wilczur ze Znachora, więzienie też dla ludzi. Żyjmy tu i teraz, bądźcie ojcami, mężami. I to jest właśnie to. Tam był obóz koncentracyjny, tam była śmierć, a on, ojciec, maszerował, udając, że idzie paradą z uśmiechem dla swojego syna. To jest piękne, tak trzeba żyć, bo wojna, jak mówi moja mama, lubi ponuraków. Radosnych wojny się boi. Więc kiedy się radujemy tym jednym dniem, tym, że śnieżek spadł, tym, że pachnie tak smacznie śniegiem, no to jest radość, a radość ona maleńka jest, bo to duże radości, to one są okazjonalne, jak tam urodziny albo coś, ale każdy dzień to jest radość, taka maleńka, ale radość. Bo dla mnie to jest opowieść o oswajaniu trudnej rzeczywistości. Zastanawiam się, jak pani oswajała i oswaja, bo przecież robi pani to na co dzień. Rzeczywistość wtedy dzieciom z dworca Brześć i ich mamom, a dzisiaj starszym osobom, bezdomnym. Jak pani to robi? Wtedy na dworcu nie chodziło mi o to, chociaż to też, żeby nauczyć dzieci języka polskiego. Chodziło, ale przede wszystkim chciałam zwrócić im radość. Tym dzieciom przez kreseczkę, dzieciom uchodźcom, pokiroszowanym przez los, tym matkom dzieciom, ponieważ na dzieciństwo tych matek, bardzo młodych, one są wszystkie w wieku mojej córki, przypadło dwie wojny czeczeńskie. Więc gdybym zaczęła, a otwieramy alfabet, nie. To było show, to były happeningi. Codziennie na dworcu w Brześciu stawaliśmy pod tablicą jazdy pociągów, żeby dzieci się poczuły w domu. Ja zakładałam chustę i w języku arabskim, bo umiem, recytowałam bismil, czyli tą modlitwę na mas, którą oni robią 5 razy dziennie. A dalej śpiewaliśmy z choreografią. I to było mnóstwo piosenek. Piosenki polskie oczywiście proste, no ale z jakim znaczeniem? Jedzie pociąg z daleka, na nikogo nie czeka, konduktorze łaskawy, zabierz mnie do Warszawy. Śpiewaliśmy piosenki i dzieci się uśmiechali, tańczyliśmy. Nie było tam magnetofonu, muzyki, to ja śpiewałam po czeczeńsku Sinkieramie Goldeladu i klaskaliśmy i tańczyliśmy i schodziło z dzieci to napięcie. To była prawdziwa szkoła i też opowiadałam, ale żeby to nie był tylko śpiew i taniec, też opowiadałam dzieciom o największym uchodźcy wszechczasów, o Jezusie Chrystusie, o tym, że ucieczka, ona jest wpisana w historię dziejów ludzkości. I to był piękny dzień, kiedy ksiądz, bardzo dobry ksiądz, Miatek Puzewicz z Lublina, który fajeczkę palił jeszcze z księdzem Popiełuszko, przyjechał na dworzec, myśmy się bardzo lubimy z Miatkiem, i pyta dzieci, mnie akurat wtedy nie było, no czego ta Marina was nauczyła? A dzieci mu zaśpiewali fragment musicalu Metro. Tej nocy anioł przyszedł do Józefa, uciekali i rozpłakał się ksiądz, bo to piękne było, że oni się tak jednoczyli i z historią, i z krajem, do którego chcą wjechać, że nie było w nich tej złości. Ona była na początku, oni mówili na pograniczników audoś, durnie, ale bardzo się starałam z tego zejść i to się udało. Mi też brakuje słów, pani Marino, dlatego pozwolę przeczytać sobie jeszcze jeden fragment. Na dworcu nie można biegać, hałasować, bawić się. Na dworcu można tańczyć, dopóki nie przyjdzie milicjant, bo zakłócamy porządek w miejscu publicznym. Kiedy po raz kolejny spisywał z paszportu moje dane, otoczyła nas gromadka dzieci. A kim one dla pani są? Spytał. To moi obrońcy praw człowieka. Zastanawiam się, pani Marino, czy pani otwartość, nie boję się użyć tego słowa, pani już jej wypowiedziała, miłość do ludzi, czy ona tych milicjantów, tych strażników dworcowych rozmiękczała, sprawiała, że stawali się mniej obcesowi, bezduszni, za to bardziej ludzcy i łagodni? Tak, pamiętam milicjanta Saszę, który właśnie mnie spisywał 4 razy dziennie. Ja spytałam: Sasza, ty spisujesz mój paszport, co mogło się zmienić w moich danych osobowych przed pierwszym spisywaniem i tym czwartym? Więc on się uśmiechnął, potem zostawił nas, bardzo nam pomagał, tylko patrzył, czy nie idzie jakiś naczelnik, bo wtedy rzeczywiście musiał, i bardzo prosił, że kiedy rysujemy, bo ja przywoziłam z Polski zeszyty do kaligrafii, flamastry, żeby uważać, żeby nie popaczkać, nie pobrudzić tych ławek. Ale też pamiętam, i taka była większość. Ile ludzi nam pomagało. Panie z bufetu zbierały jakieś resztki. Oczywiście nie to, co jedli, ale to, co na przykład już zostawały następnego dnia, już by było czerstwe, nam przynosili. Przychodzili ludzie i mówili: piękny koncert, a to proszę dla dzieciaków na lody. Ale pamiętam też panią Alinę, z którą rozmawiałam wiele razy, która sama miała 3 dzieci. I ta pani Alina, ona zachowywała się strasznie, sadystycznie. Kiedy ona miała nocny dyżur, a tam była taka jakby ambonka, i ona tak stała przy tej ambonce, i kiedy dzieci kładły się spać, no bo noc, ona podchodziła z wiązanką kluczy, szturchała w ramię i mówiła: to jest miejsce publiczne, proszę usiąść. I podczas jej dyżurów dzieci spały na siedząco. Tyle razy ją prosiłam, ale nie udało się. Tu już była taka bariera. Ona ich tak nienawidziła. Nie wiem za co, ale było w niej tyle nienawiści, że się nie przebiłam. Ale to był ten jedyny przypadek. Ale był. Pani Marino, czas naszej audycji niestety dobiega końca. My do pań podopiecznych będziemy teraz bardzo często wracali. Będziemy dopytywali, czego potrzebujecie. A tymczasem bardzo pani dziękuję za tę rozmowę. Moją gościnią była pani Marina Julia, prawdziwa naprawiaczka świata. Dziękuję, to był dla mnie zaszczyt. Dziękuję. Nasza dzisiejsza audycja dobiega końca. Dziś znów przekonałem się, że rzeczywistość ma wiele sposobności, albo inaczej, na rzeczywistość składa się wiele rzeczywistości, które czasem dla siebie wybieramy. Życzę nam wszystkim, byśmy w tych niełatwych czasach kierowali się w stronę wspólnotowości, byśmy pielęgnowali troskę i bliskość, byśmy nie podążali za tymi, którzy dzielą. Filip Wolski, Michał Kowarski i ja, Maciek Wasilewski, dziękujemy za dziś i do usłyszenia za tydzień w godzinie niewidzialnej. Przychodzą do mnie różni ludzie i patrzą tak jak nararoga. Chcą mnie wyleczyć albo pognać, dać aspirynę, bo gorączka. Leczyć się nie chcę, uciekać nie chcę, zostaje tylko rozmowa jeszcze we śnie. Przychodzą tu we śnie.